دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا Ravosta, auli kota ima. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Barim da. Ah! Ah! Ay, khoya jan. ای خواهی جان برم دا ای نفرت لیه بی او طلاقی برم دا برم دا ای خواه جان نفری ای خواه جان برم دا خواه جان به نمورا برم دا موکلی کرا موکلی دولا چه موکلی Mowgli! Mowgli! Mowgli! Tell her to Mowgli! Could a Mowgli! Mowgli! I didn't know you were here! Sorry, that's a village trivia. But I see how much you never do that, Garambal, I'm not you استا بالو اگر وایلی نکرد با او های بسنه داد او برد سیاره لی دیگنشتی بلام لگه امش دا بالو زور دلتنگا اکر بابرون زیادر بگرن یاکا یاکا تو لچه یاکا چی دویل هنه بزنم چی با موکلی نبینی با امزارش تو شکیشه با پیم بله دی نخیر بارکل و نخوشتره بلکو اون بوا من زوده تسم نطلی نیو دارستانه که دیگه اشتی؟ طلای دارستان؟ که واتا پیوی سلنزی رو بارکه بدو عیده بگره چون که تا للای ربارکه دا و دلای ربارکه یا من درم بلام للاقه داری خود با اگر بیت تلکه معقولی گرت بی او بارکه زورد شواره با لیره و دست بیب کم اگر من باگی رابن ده بیم او کلی بدوز موا کیه چی؟ گیشتی بایی زنزامت اوی من دیبینم تو دیبینی باگی را بلام طول سر درخت دانش توی که چی؟ هیز دمینی؟ با گرا، دپیم بلا ماو کلی چی بسراتو ها؟ دی دپیم بلا ماو کلی چی بسراتو خو؟ با گرا، که چی؟ ماو کلی لیرش نیا؟ با چی ها توی با ایرا؟ یا که پیگوتم، که ها تلکه لنزیک رو بایا؟ اگر پیوانی به طلاق او بیا و به طلاق لیوانی لیبا کرو بانه که بیا ای باچی یک سر حلال پیدا دان بیش بینی هم نکر که و کاره که اونده گرین بیا دوانه یو کاره ترسیح بیا با بالو اگر بچه تاوی لالا با هموان بلی بگن با کوری رو بانه که لیوانه لیو بین باشا باستا منی دکل دیم راستا موکلی ای آره خوشوشتم ای خواهی جان او چیه دتوی دتوی من زیان بام بگی نی ای ای نفرت لیه بی ها بگی زیان با ماو کلی بگینی استا ورا دبینی بزانی چه بیزا ورا بالو های بالو بالو دای بالو دای بالو از قلبین پیش جهت افیاد اگینم خواهج سلامتی باگیرم بلو رزگار بکا دکاتیش ترسناک ده بلکو دبی کنزر تو رزگار کم بلو رزگار کم محلو بیز و بیگو من مثل تیم ساده زال دبی دلال دلمه ده موکلی بس بس باقيرا لسه راكي تري وراي تشي شلواني اسان تربي بلا بلا ابا هول دين ابا هول دين راي تشي راي تشي دي دي دي باشا الحمد لله نيسا باراكين بالو بالو اگه در با تیم ساکانی تر ده انو بدگرن بلان باگیرا ای بی اقل بالو جانی خوی کردو تا قربانی بارزگار کردی تو تورز دا تیوی لیرم مینه تو زنداری ای دا تیوی تورز رو کب بالو بیا قربانی او بس دلنی او سر دا کمی اما چیا بابروین ماوكلي ماوكلي تو سلامتي او چيل بسر هات بو چيل بسر هات بو باگيرا بابالو بو جنسو باشا جاري باب روين داي باب روين داي بالو هاي بالو بدوای ما اکولی داده گرهی؟ بلام پیشکم یک دستو کده چی خوار نیشی با آماده کرد بلام نی خوار لالا وازن ما اکولی پینه لالا ماوکلی شر رگل هیچ جان دارد مکا که تنها برگری لجانی خود بکولکاتی ترسیش دا برپرز مدرمو یار بچی هاورکانت بدا اما یا سرایا دیگه ایشتم بس چی لیم ببورا بالو بلای لیم ببورا چی وگا سندکا ماوکلی دبیه خط سکاره چی با ماوکلی هبه زمی قاسا که دستا باشتره ماوکلی بله او تو با چی دستی؟ چشه چی بچوکم های هوره کم زده توی ارمتید بدم من آمادم تزانم آماده ای تو لاریت نی علم کار اوانی ماوکلی یکا بالو باگیره یا سکانی درستانی فیر کردو زور چاکا اما باکوری رو بارکه ها اما لقطر سناکه که رو بارکه ها للای باکوری باش خود بگره دای باش این ذاتوز یک بپی برو بلا میره کسی لینی ها جوه لدنجی بایکان بگره شکلنه و بایکان دنجی ها بالو فیری نکردو ای کمیک خود را گره کمیک موکلی ها؟ اما بالوه هاوره کم بالو سر با مکوری بردام بوله سر شرکا براستی چی رو بهیزه بریزه زور یکا زور سپاس دکم بابروی ده خیره مرا بولای او ها بونی طلاقه دکم بالو ماوکلی لیم ببورم بدست خوم نبو وام کرده آلیت بدم بدست خوم نبو ماوکلی نخیر گناه که گناهی من بو دمیلم بلای رزگاری بکم ماوکلی تو چو رزگار بوی ها پیم بلی من بطنانم توانی باگیره ارمتی دام لبیرو چطو موکلی جمعه ده با ایم چاکی لگل دام کنی بله باشه باشه ما مستاکم باشه بالو او تو بچه دتی لیم ببوره مام کلی من مامستایی چی بارده نسم برو باگیره بای آساکانی دارستان فیرکا بالو باگیره بطنها نتوانه پیوستم به توی بالو ام دارم کردم لسرمانه کنم زیادتر بالو بالو مرو استا بابروین باگیره دهی کواته استا دوری من تواو بابروین ده یکا بابروین یلا بهر حال ماو کلی اوی روی دا سودی ها بو تو لکوتایی و سودی با دو روشش دبه ولی اگر روش نیکات با درو دبه تو که آجیان لدارستان آسان نیا هر وقت پیش بینی دکی ماو کلی اینده دلتنگ مبا اینده نازی المگره کلکت بری و بم ناسال گردنا جب لبگره با گره لراستی دا با گره تو همو کار لگلی دای تی گرشتی تو همو کار لگلی دای کواتا من کلکم بری و ها بلکو زورشتی بیکل شیر پیر کردوا و والی کرد و کرچی لیم بیتو لبم لی آموشگاریم که با توزک باشتر بی چی تر آموشگاری بی کلچی مکه تیه گایشتی با گیرا چی تر لیت قبول ناکم آب کئی موکلی موکلی